Hip-hop nie ma definicji stałej, więc sposób wykonania w kwestii mej ambicji pozostaje. Co za tym idzie dalej? Ty nie pouczaj mnie. To jest moja muzyka, więc robi ją jak chcę, lecz nauczyłem się. Hip-hop ma swoje prawa i doskonale wiem, że nie chodzi o brawa, myślę, że fajnie jest. Nieraz się zastanawiam, z muzyki hajs mieć, lecz najpierw jest zajawa. Nie dbam i nie pozdrawiam, jak to na wino mała, i chuja wbijam w tych, co se z rapu robią jaja. Nie, to nie jest gitara, gdy kurwa taki pajac robi z siebie paruwa, myśli, że rozpierdala. Hip-hopolowa fala, ludzie to macie zarab, gdy tego słucham kurwa opada mi kopara. Lecz jeszcze są prawdziwi, to właśnie w nich jest wiara. Tym szczerym bije pięć, po to, żeby wypierdalać. Nie mów nawet mi, ile można na tym skarbnąć. Chcesz zarobić kwit? Proszę bardzo. Ja pamiętam, jak to było parę ładnych lat temu. Kim to dziś jest? Rap nigdy nie zniknie. On żyje na tych trackach. Nigdy nie zniknie. Nie mów nawet mi, ile można na tym skarbnąć. Chcesz zarobić kwit? Proszę bardzo. Ja pamiętam, jak to było parę ładnych lat temu. Kim to dziś jest? Rap nigdy nie zniknie. On żyje na tych trackach. Nigdy nie zniknie. R.A.P. Gdzie podziała się elita, gdzie podziały się zasady? Ja się kurwa was dziś pytam wokół. Same podziały, ja na nie zębami zgrzytam dziś. To już nie to samo, zabłądziła ta muzyka. R.A.P. Gdzie podziała się elita, gdzie podziały się zasady? Ja się kurwa was dziś pytam wokół. Same podziały, ja na nie zębami zgrzytam dziś. To już nie to samo, zabłądziła ta muzyka. Od kiedy? Rap to muzyka o niczym, zrobi coś, co będzie bujać, a dla mnie to żaden wyczyn. Dodać trochę autotune na technobeat, jakiś ryma, czy to jakiś sens ma? Zresztą chuj z tym, potem mówisz na to rap, a powstało wielkie gówno masz. Poparcie stada baranów, o które dzisiaj nie trudno, i tu nie chodzi o to, że mnie to boli, stary. Na konto wpada złoto, euro, funty czy dolary. Naprawdę fajnie, serio, ale jest jeden szkopuł. Nie nazywaj rapem czegoś, co podobne jest do popu. Cenię sobie swój spokój, więc ksywek nie wymienię, bo nie jeden hejter na to może właśnie mieć pragnienie. I to nie pierdolenie, że trzeba tu być JP, tylko mówić o rzeczach, które w życiu są istotne. Jeśli to wielki problem, polecam zmianę hobby. Wziąłeś się za rap, robisz gówno, robisz też dupę z mordy. Robisz też dupę z mordy. Czaisz? R.A.P. Gdzie podziała się elita, gdzie podziały się zasady? Ja się kurwa was dziś pytam wokół. Same podziały, ja na nie zębami zgrzytam dziś. To już nie to samo, zabłądziła ta muzyka. R.A.P. Gdzie podziała się elita, gdzie podziały się zasady? Ja się kurwa was dziś pytam wokół. Same podziały, ja na nie zębami zgrzytam dziś. To już nie to samo, zabłądziła ta muzyka. Nie mów nawet mi, ile można na tym skarbnąć. Chcesz zarobić kwit? Proszę bardzo. Ja pamiętam, jak to było parę ładnych lat temu. Kim to dziś jest? Rap nigdy